digitális talk show mindenkinek, itt a netidők. Annyira megtetszett a múlt héten, hogy választunk két hír közül, hogy most megint ezt gondoltam, és választhattok a NASA szimulációs játéka, vagy pedig a megfejtett kutyaugatás híre között. Megfejtett kutyaugatás az én részemről. Te, mint macska tulajdonos, különösen örültél ennek. Igen. Főleg, hogy ELTE kutatók fejtik meg a... Egyébként én jó néhány évvel ezelőtt, amikor az OTKA támogatásával az erről szóló kutatás elindult, ott voltam az indító előadásán. És mit csináltál? Simogattad a kutyákat? Nem, kutya nem volt ott, csak a kutatók mondták el a kutatási tervüket. A kutyatók, ahogy múltkor mondta Tücsi, ugye? Kutyatók. És mi volt a terv? Te mondtad, bocsánat, Rob, ezt te mondtad. Hú, most ilyen kereszt kérdés volt, hogy 4 éve körülbelül. De Zoli, téged ez nyelvészként is érdekelt? Mert ugye itt egy kommunikációról van szó, a kutyák kommunikációját igyekeznek megfejteni. Emberként érdekelt roppant módon. Aha. Hát a betűszavakba kommunikálnának rövidítésekkel és informatikai kifejezésekkel, akkor talán, de így. Egyébként nekem van otthon egy könyvem, egy angol nyelvű könyv, Cat Talking, azt hiszem ez a címe. Egy elborult agyú amerikai kutató írta teljesen. Macska beszéd? Igen, a macska nyávogásnak a megfejtéséről és a rendszertanáról írja a könyvét, de szóval jól lehet rajta szórakozni, na, ez a lényeg. Nekem az volt nagyon izgalmas ebben a mostani fejleményben, ami hogy kutyákról szól, nem macskákról. Ami kutyákról szól, és a kutyák ugatásáról, ami ugye most már tudjuk kommunikációs rendszer is egyben, tehát most már teljesen bizonyos, hogy felhasználtak olyan rendszert, ami hát majdhogy nem mesterséges intelligencia rendszer, ugye, Laci? Amivel az ugatást így feltérképezték. Hát abszolút, de tulajdonképpen itt, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, arról van szó, hogy a kutyatulajdonosok eddig is értették a kutyáikat. Csak voltak, akik azt mondták, hogy persze, most csak kér. De hogy kér, ugat, maradjunk annyiban. És ezzel, hogy létrehoztak egy ilyen programot, ami megtanulta, hogy azt hiszem 5 különböző ugatás között tud különbséget tenni? Valami ilyen számú, tehát nincs egy szótár, hanem 5 különböző ugatás megkülönböztet a program. Tehát ezzel bebizonyították, hogy tényleg van különbség, lám a program is meg tudja mondani, hogy most agresszíven ugat, most játékosan ugat, most kér valamit. De akkor boldog. Ez egy ilyen érzelmi állapot, ugye? Amit a rendszer meg tud különböztetni. Különböző jellemzők alapján, tehát a hangmagasság, igen, meg az ugatásnak a gyakorisága. Igen, intenzitása. És egyelőre csak egy kutyatípusnál csinálták ezt meg, most nem is tudom, hogy melyiknél. Magyar Moody. Magyar Moodynál. Egyébként a dolognak az a tudományos jelentősége, hogy, tehát nézzétek, eddig azért ezeket tudtuk, tehát sejtettük, hogy ilyen van. Itt az a jelentősége, hogy ők mérni tudják. Igen. Ez roppant fontos, mert eddig mindenki tudta, igen, van olyan, hogy állati kommunikáció, el tudunk róla beszélgetni, hogy körülbelül az mit jelent, és kész. De most mérni tudják, tehát pontosan tudják bizonyítani, hogy igen, ez a fajta hangjellemző, az ezt fejezik, az meg azt. Igen, ez volt ennek a hírnek a legnagyobb baja, hogy arról beszéltek, hogy hú, a tudósok rájöttek, hogy a kutyák beszélnek. Mert nem, ez minden állat, akinek van állatja, azt tudja. Tehát hát ezt a tudomány is régóta tudja, ebben semmi különös, igen, nincs. Szóval a mérhetőség az roppant nem, ez fontos. Ez nem szerepelt sehol a hírben. Tehát én is pontosan tudom, hogy szóval van a kutyámnak, hogy ugatott, hogy amikor ellenségnek tartottam, hogy a postás jött. Másképp ugatott, amikor kérte a labdát. Másképp ugatott, amikor játszottunk, és azt mondta, hogy na dobjad már, mert már szétrobbanok, annyira akarok futni a labda után. És akkor volt egy kifejezetten anyázó ugatás, amit föl lehetett, és akkor mindig visszaszóltam neki, hogy ne anyázz. Tehát ez a kutyatulajdonosnak természetes. Ő is meg tudja különböztetni a te beszólásaidat. Meg teljesen. Szóval vajon lehet-e tovább folytatni ezt a kutatást? Tehát, hogy még most ugye 5 különböző jelzésről van szó, lehet-e vajon még többféle jelzést megkülönböztetni a kutyaugatásban, ahogy te mondod, te ezt érzékeled a kutyátoknál? Nagy valószínűséggel ez kutya intelligenciától is függ, ahogy eddig észrevettem. Tehát csodákat lehet kihozni egy intelligens kutyából. Nekem nagyon intelligens volt, és ezt nem én mondtam, hanem a többi kutyás. Tehát mi nálunk olyan kalandok voltak, hogy amikor lementünk a parkba, akkor én odaszóltam ilyen flagmán a kutyának, hogy hoz botot, és drága Kirosz ebben azt fogta magát, berohant a bokorba, és megjelent egy körülbelül 8 centi hosszú ágacskával. Mert így oda szóltam neki, hogy ne hülyéskedj, hozz egy másikat, erre elejtett és berohant az erdőbe. És akkor visszajött egy ilyen növendék fenyőfával 3 méter hosszú, és akkor oda szóltam neki, hogy na most szórakozol velem, hozz egy rendes botot. És akkor megint berohant az erdőbe, és kihozott egy ilyen normál 20-25 centis botot, amit dobálni lehetett. És az összes többi kutya tulajdonos ilyen dermedt szemmel nézte, hogy miket beszélt. Mert te betanítottad a kutyátokat. Nem, ez nem betanítás. Ennek humorérzéke van ennek a kutyának. Igen. Egyébként az is van a kutyának, humorérzéke is van. Én közösségi alapra helyezném ezt az egészet. Tehát ha a kutyatulajdonosok tudják, hogy a kutyájuk beszél, akkor tessék fölvenni azt, hogy mit mond, megcímkézni és elküldeni a kutatóknak, akik nézzék meg. Tehát ezt szerintem számtalan kutya legyen. Kibújt belőled a szociológus a tartalom kutyafaj, igen, számtalan kutyafaja, számtalan. Tehát hogy ne a kutatók csinálják azzal a szegény programmal, hanem akkor egy crowdsourcing, tehát egy ilyen kiszervezés a tömegeknek, és akkor a tömegek erejét tulajdonképpen felhasználva egy csomó adatot be lehetne gyűjteni. Aztán persze ugatágyűjtő oldal. Igen. És tényleg érdekelnek a mesterséges intelligencia része is, mert ugye itt már sok szó volt arról, hogy a gép tud tanulni a mesterséges intelligencia által, és hogyha tud tanulni, akkor a sokféle ugatást egyre jobban meg tudja majd különböztetni. Nem, Laci? Tehát sokféle ilyen jelzést el tud majd különíteni. Talán még jobban is, mint ahogy a mi fülünk megkülönbözteti. Hát igen, de a gép azt tudja megtanulni, amit megtanítunk neki. Tehát, hogyha mi megtanítjuk neki, hogy különböztesse meg ezt a 10 különböző kutyaugatást, és tényleg 10 különböző van, akkor nagy valószínűséggel meg fogja tudni tanulni, de ha csak 5 van, mert a kutya fejében csak 5 különböző ugatás van, és ugye mi azt gondoljuk, hogy 500 van, és ő becsap minket, és hancúrozik, meg stb., de valójában csak 5 van, akkor nem fogja tudni a gép sem megtanulni. Viszont egy gép meg tud tanulni több ezer kutya, vagy több százezer kutyának az ugatását is, és abból is tud tanulni, különböző mintázatokat megállapítani, nem? Hát így van, így van. Tehát erre egyedül nem lennék képes, vagy egyenként egy-egy ember? Hát ugyanúgy lennél képes, ahogy a gép. Tehát hogyha folyamatosan hallgatnád azt a rengeteg kutyaugatást, és közben mondanák neked, hogy most ezt csinálja a Bodri, most ő ez, a Bodri az ilyenkor boldog, és így ugat, a Buksi az meg most szomorú, és akkor így ugat, akkor te is ugyanúgy megtanulnád. Igen, csak a gépnek egy kicsit jobb a memóriája. Igen, meg kicsit fizetést kér, mint és kicsit kicsit hamarabb is megy neki. Egy nagy induló összeg után már tulajdonképpen egész olcsón elműködik. És nem unja meg a kutyaugatást, mondjuk 1000 fölött sem. A ma esti netidőkben újra bepillantunk Dragon György kütyű univerzumába. Új csúcs 1 millió kép másodpercenként. 5 párti és civil kezdeményezés az elektronikus társadalmi befogadás jegyében. Vendégünk Dombi Gábor, az Inforum főtitkára. Utána pedig Pintér Róberttől hallhatunk a szélessávú internet városonkénti elterjedéséről, majd következnek a mobilfüggő japán gyerekek Tücsitől. Duma semmi, de minden egyéb, ami a csövön kifér. Milyen az, amikor a felragasztható jegyzetcédula SMS küld nekünk? Az intelligens eszközről Laufer László, de előtte egy aktuális hardware kifejezés az infószótárban. Az érintés hatalma, itt a multitouch screen. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. Borek András e pillanatban is kint van Szingapúrban, és onnan szegény, küldözgeti nekünk. De rossz lehet neki. Onnan küldözgeti a szingapúri ételrecepteket. Igen, nem irigyeljük ám egy kicsit se. Á, nem. De ígérte, hogy hoz majd nekünk szingapúri csemegét. Be is hajtjuk rajta. Tárkonyos kígyómarás. Tisztán baráti pozitív érzelmeket táplálunk iránta. Van más, aki más helyen volt, és másfajta ételeket fogyasztott, úgyhogy köszöntöm a vendégünket, Dombi Gábort, az Inforum főtitkárát. Mindenkinek jó estét. Meg az asztaltárság többi jelenlévő tagját is, Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Dragon György, hírsziporka mester. Maximális tiszteletem. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy paplecsek. De mit keresel most a mobilodban éppen? Éppen olvasgatok így mindenfélét, amíg... Készül a műsorra. Igen, és mellettem Pinti Robert, az ITTK tudományos és stratégiai igazgatója. Jó szurkolást. Jó, magam pedig a műsorházi és rendszergazdája vagyok, és akkor következzen a hírsziporka. Kütyű univerzum, ugye ez a jelszó mostanában Dragon Gyurinál. Igen, most egyelőre a kék lézereknél vagyunk még leakadva egy picit, Biztos emlékeztek rá. Beszéltek mostanában, igen. Igen, de ez most egy ilyen nagyon-nagyon forró téma. Biztos emlékeztek rá, hogy a CES 2008 kapcsán arról beszéltünk, hogy valószínűleg a HD-DVD nevű kék lézeres formátum el fogja veszíteni a formátum csatát, mert a legnagyobb videókiadó cég, a Warner úgy döntött, hogy ő a konkurens Blu-ray-t fogja támogatni. Van előttem két gyönyörű ábra, de elmondom rögtön számszerűleg is az eredményeket. A bejelentés előtti héten 51-49%-os arányban voltak a Blu-ray és a HD-DVD lejátszó eladások. A bejelentést követő... Tehát közel kiegyenlítve. Igen. Bejelentést követő héten 93-7%-os arány volt ugyanez, tehát a Blu-ray, amint a Warner bejelentette, hogy ők ezentúl csak a Blu-ray-t támogatják, ez megugrott 93%-ra, és a HD-DVD 7%-on maradt, ugyanígy a lemezek eladása. Most kell HD-DVD-t venni. Ez a heti eladást jelent. Ez heti eladást jelent, a készülékekét, tehát a lejátszókét, de ugyanígy a média eladások is így alakultak, tehát ott a kb. 60-40%-os arány 85-15%-ra nőtt egy hét alatt. Így az elemzők azt mondják, hogy hát ők azt jósolták, hogy lassú lesz a HD-DVD halála, de ezt lehet, hogy át kéne gondolni. Pedig most még kevesen vásárolnak ilyen új formátumot, meg gondolom, hogy kevesebb lemez is van még, meg lejátszó is nagyon drága lehet. És a dologban az az érdekes, nem annyira drága ám, egyébként nevetni fogsz, mert $200 alá nyomták pont a HD-DVD lejátszók árait, és a Toshiba olyan akciókat indított, hogy ellensúlyozza ezt a bizonyos bejelentést, hogy 7 darab filmet adnak a még pluszban a $200 lejátszó mellé, ami elvileg egy nagyon jó üzlet, de úgy néz ki, hogy a halálhírét költötték a dolognak, már ez senkit nem érdekel. Tehát nem tudom, ki lehet mögötte, vagy egyáltalán mögötte van ennek a halálhírköltésnek valaki. Ezen el lehet gondolkodni, hogy milyen hatása lehet egy ilyen műszaki formátum halálának, vagy egy bejelentésnek egy ilyen halálesetre, de ez egy érdekes történet. És szívesen olvasnék egy elemzést, hogy volt-e egyáltalán haszna annak, hogy egy ilyen álháborút vagy álversenyt rendeztek a két formátum között. Ugye annak idején a CD bevezetésénél nem volt ilyen formátumháború, és hát mégis kiszorította az akkori fekete műanyag lemezeket. És aztán később sem látunk ilyen típusú formátumháborút, mert ami a CD mellett elindult volna, az már nem tudott igazán labdába rúgni. Hát elvileg próbáltak a két tábor között többször is, főleg az ilyen nagy média kiadók próbáltak közvetíteni. Pont a Warner megpróbált egy ilyen Blue HD, azt hiszem így hívták nevű, ilyen új formátumot kifejleszteni, aminek az egyik oldala a Blu-ray formátumú lett volna, a korong másik oldala meg HD-DVD formátumú, egy ilyen kombinált hibrid. Sőt, egy cég bejelentett, hogy olyan lemezt kísérletezett ki, ami mind a kétféle lejátszóval lejátszható, különböző rétegmagasságon tárolja a filmeket, tehát probléma nélkül a gyártó egyetlen fázisban legyárthatta volna a bármelyikben használható lemezt, tehát semmi szükség nem lett volna. Szemmel látható, hogy ez arról szólt, hogy a hatalmas nagy világkonglomerátumok közül melyik nyeri a versenyt, tehát ők nekiálltak szkanderezni, most itt cégneveket ne említsünk, egyik társaság. Tudjátok, nyert. Mi lesz a jó, hogyha olyan sok pénz meg erőforrás elmegy erre, ez abszolút nem szakértőnek a megnyilatkozás, semmit nem értek hozzá, csak el tudom képzelni, hogy az említett két nagy cég ebben a hatalmas összefogásban, hogy kiszorítsa a másikat, szépen belerokkan, mert annyi pénzt meg energiát fordít arra, hogy háborúzzanak meg összefogjanak, akkor ott leszünk a két pad között, nem? Se HD-DVD-t lenyomtuk, a Blu-ray diszk pedig összedől. Egyébként ugye a CD korszak hajnalán azért ott volt a zip drive, és ott volt ez a 100 megabájtos lemez, és akkor mind a kettőre így azt mondták, hogy az újraírható, ezzel a CD nem. Akkor volt egy csomó ember, aki 100 megabájtos ilyen kis lemezt vett. Floppy. Igen. A drive, azaz. Igen. Egyedül ő használta, mert senkinek a gépében igazad, nem volt. És aztán két év után mind a kettő kiveszett igen. Teljesen. És jó drága volt mind a kettő. Igen, emlékszem, de addigra jelentek meg a CD írók. Igen. Amivel nem tudott versenyezni ez a két formátum. Tehát, hogy a te analógiád a bakelit és a CD között azért hibás, mert nem ugyanaz a technológia. Tehát, hogyha lett volna a CD mellett egy hasonló digitális mondjuk korong technológia, de ott nem volt. Itt gyakorlatilag teljesen egyszerre fejlesztettek ki. Még mindig a legjobb analógia erre tényleg a VHS és a Betamax háborúja, igen. Amiből annak idején vesztesként a fogyasztó került ki, mert hogy úgy döntöttek, hogy ne legyen majd a jó minőségű az otthoni szerkezet, és ezért a VHS-t választották. Egyébként volt versenytársa a CD-nek, kettő is, az egyik még itt szerintem, amit beépítve az Oli háta mögött abba a regszekrénybe látható is egy dalt. A minidisk? egy dalt. Hát a minidisc már egy későbbi eszköz volt, a másik pedig a abszolút ismeretlenség homályában elbukó DCC volt, nem tudom, hallottak erről a... Hagyományos kazettára digitális jelformátumot. Megfordítható rögzített. Volt, mint a hagyományos kazetta, egyetlen egy világcég gyártotta. Én ilyet láttam egy kiállításon. És sajnos az is csúfosan megbukott, bár annak a világcégnek volt videokazetta formátuma is, ami szintén System 2000 néven, vagy valami ilyes Video 2000 néven, ami szintén megbukott. Minden esetre most, ha már így a film felvételnél vagyunk, meg a filmeknél vagyunk, egy érdekes kamerát dob a piacra nem sokára a Vision Research című cég. Ez a kamera képes lesz arra, hogy egy másodperc alatt 1 millió képet vegyen fel, mindezt sajnos csak 256x8 pixeles felbontásban. Szor 8 pixeles felbontásban. Ez milyen ahhoz, kép? Hogy 1 millió képet fel tudjanak a kamerával. Meg tudod nézni, mit lát a légy, a színeket. De gyakorlatilag a kamera de képes 8 arra, pixel széles. Most jön a dolognak a lényege, az 1280x800-as felbontásban, tehát ami mondjuk egy olyan normál PC-s monitornak a felbontása, széles vásznú felbontása, abban képes 6315 képet fölvenni másodpercenként. Ami figyelembe véve, hogy 25-öt látunk, satsz per kb, az egy nagyon szép teljesítmény, tehát a repülő golyót a levegőben, meg a felrobbanó hélium léggömböt fantasztikus hitelességgel és élességgel lehet ezzel a készülékkel fölvenni. És belassítani. Belassítani. Igen, én csak annyira akarok belőni, hogy mondjuk ennek olyan helyzetekben van jelentősége, hogy mondjuk Japánban láttam, múltkor az interneten fejlesztettek egy olyan robotot, ami mondjuk baseball labdát tud megütni, és az a baseball labda 100 km/h megy, az kell egy ilyen nagy hogy mondják, nagy feldolgozási képességű kamera, hogy ő azt ki tudja számolni, hogy suhintsa meg az ütőt, milyen szögbe. Ja, és nem megüti, hanem mindig ugyanoda üti. Tehát mindig beleüti egy ilyen baromi kicsi lyukba. És neki ki kell számítania, hogy ő hogy lendítse meg, pontosan milyen szögbe, hogy találja, milyen sebességgel, és ezt csak akkor tudja, hogyha van egy ilyen kamerája. Dögunalom egyébként, mert mindig ugyanoda üti. És azt a videót láttatok, amikor a felső kapufát találja el a focista tisztel egymás után. Igen. És nem kellettnek ilyen kamera hozzá. De az egy trükk felvétel természetesen. Most egyébként nagyon jó dolgot mondott a Laci, mert a dolognak pont ez a lényege. Tehát amellett, hogy biológiában, kémiában, tehát olyan reakciókat lehet felvenni egy ilyen kamerával, amelyet egyébként emberi szemmel nem lehetne rögzíteni. Tehát mi történik egy ezred, tízezred másodperc alatt két vagy több anyag egymásra hatásakor, a pont az ilyen mozgások feldolgozásánál, amit a Laci is mondott, tehát mondjuk tételezzünk fel, hogy autót fog vezetni a robot. Annak nem lesz elég a 25 kép pont másodpercenként, sőt a 250 se lesz elég másodpercenként. De miért nem elég, ha nekem elég? Tehát nekem elég. Neki mert te tudsz nem? gondolkodni, a robot meg nem tud gondolkodni. Mert ha a robot gyártóját bepereled, hogyha karambolozik, azért mert nem látod, hogyha te nem látod, akkor meg legyeled és fizeted a kaszkodő részét. Egyébként a dologban tényleg az a szenzációs, hogy először lépik túl az 1 millió kép per másodperc szintet egy olyan kamerával, amit elvileg, hát ha lenne annyi pénzed, mert itt arról van szó, mert elvileg te is, vagy bárki megvásárolhatna. Hát ez a feldolgozási sebesség megnövekedését jelzi, és ez mindenféleképpen egy ilyen robotikai felhasználásban majd a jövőben is nagy hasznunkra. Milyen szoftver kell ennek a filmnek a feldolgozásához? Képzeljétek el, mennyit Gyors. Kell azt tudni, milyen hardware kell hozzá? Igen, végül is itt tényleg a lényeg az, hogy idáig ilyen gyors kamerák csak analógok voltak. Voltak gyors kamerák, én láttam egy olyan videót, ez is egy japán videó volt, meglepő módon valahogy japánok erre rá vannak kattanva, ahol egy lufit szúrtak ki, egy vizes lufit szúrtak ki gombos tűvel, és ez volt felvéve, és normál sebesség, és nem láttál semmit rajta, és aztán le volt lassítva, hihetetlenül le volt lassítva, és azt látod, hogy megszúrta a lufit, eltűnt, tehát hogy szétpukkadt a lufi, eltűnt a lufi a víz körül, és ott maradt a víz buborék, egy nagyon rövid pillanatig, és aztán elkezdett leesni, és szétesni tulajdonképpen. De ez a kamera az japán, vagy amerikai, vagy milyen gyártmány? De ez amerikai gyártmány kamera, és válaszol a kérdésetekre, mire rögzít. 8, 16 és 32 gigabájtos modellek fognak ebből a készülékből piacra kerülni, és ezek ilyen SSD típusú memória tároló egységek. Az egyre másfél másodperc fog rá félni, másikra három. Nemrég láttam a tévében egy magyar ilyen kutatókkal foglalkozó filmet, és van valahol Budapesten egy kutatócsoport, aki kidolgozott egy ehhez hasonló technológiát, hogy valami másodpercenkénti 65 000 kockát tudnak feldolgozni. Hát akkor ők már lemaradtak. Hát nem, mert ez egy trükk, tehát itt azért van ebben egy komoly marketing húzása, mert hogy mi vagyunk az elsők, akik átléptük, hogy 1 millió olyan kockát tudunk csinálni, amit senki nem tud megnézni. Mert hogyha olyan kockát kell, ami kell, abból valami 6500-at tud megcsinálni. 6300-at tud megcsinálni. Tehát ez a tényleg egy száma, 6300. Még hogyha a magyaroknál ez van, akkor, és tényleg ők is arra hivatkoztak az, hogy az ilyen automatizálási rendszerekben van, ez kap ez komoly szerepet, hogy tényleg, hogy baleset elhárításnál, stb., hogy hogyan elég gyorsan tudjon reagálni, mert mint annak idején, amikor a rakéták elleni légvédelmet kitalálták, akkor is az volt, hogy a rakéta útjának az első tizedénél meg kell határozni a teljes rakéta utat, hogy időben lehessen lépni előtte, mert utána már képtelenség. Robotfociban volt nálunk egy szakmai klub, és ott mondták, hogy ugye a robotfocista szkenneli a környezetét, tehát folyamatosan nézi, hogy hol a labda, hol vannak a többiek, és az alapján hoz döntést. Minél sűrűbben tudja ezt megtenni, annál finomabb döntéseket tud hozni, és vannak olyan videók, ahol a robot egyszer csak arra mozog, és úgy marad, tehát így lehet látni, hogy így megakad. És akkor az történik, hogy elfordul az egyik irányba, akkor vételez egy képet, lát valamit, elindulna, de akkor ugye fordul egyet, ráfordul mondjuk valahova, ott is vételezett, és aztán egyszerűen tényleg olyan, mint a lemezen a tűj, hogy nem tud mit csinálni magában, mert pont egy olyan szekvenciába kerül, hogy rossz helyen vételez, rossz mozdulatot tesz, és aztán egyszerűen nem tud arrébb menni. A másik robot cselezett egyet. Nem, rossz ütemben jön ki neki a vételezés, igen. És akkor mondjuk azt látszik a sarokban, hogy hihetetlen gyorsan ingatja a fejét, és nem csinál semmit, és mint a megbolondult volna a játékos. Nem, között, hogy kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci. Nagyot váltunk most témában, mert Dombi Gábort azért is tartom most kifejezetten érdekesnek így évelején, mert hát te meg csapat, akivel együtt összehoztátok ezt az együttműködést, nem kevesebbre voltatok képesek, mint egy 5 párti együttműködést összehozni Magyarországon. Ez már önmagában nem kis dolog. Hát nem tudom, nekünk most sikerült. Nektek sikerült, bár mi most itt nem politikáról fogunk beszélni, vagy legalábbis nem abban az értelemben, ahogy a hétköznapi halandók megszokták, tehát nem ebben a közéleti értelmében, hanem ugye információs társadalommal foglalkozunk, és az e-befogadás című programról fogunk beszélgetni. Ugye ez egy olyan program, ami azokat a népcsoportokat, vagy csoportokat, társadalmi csoportokat célozza, akik távolabb vannak az információs társadalomtól. Méghozzá nagyon messzire. Kikről van szó? Gyakorlatilag mindenkiről, aki az úgynevezett digitális szakadék túloldalán reked, tehát ezekben érthetjük az időseket, az olyan településeken élőket, ahol nehezen vagy drágábban érhető el az internet, vagy egyáltalán... Például Budapest belvárosában. Akár. Van ilyen hely. Van. Vagy olyan kulturális hátránnyal élő kisebbséget, tehát nincs meg az a tudás, képesség, alapismeret, tehát nem is hallottak arról, hogy számítógép, azokhoz is eljusson. És itt ne felejtjük el, hogy vannak fizikai hátránnyal élők, tehát vakok, siketek, mindenféle mozgáskorlátozással élők, akiknek az életét ezt minőségileg tudnám megváltoztatni a számítógép és főleg az internet használata. Tehát nem mondhatjuk ez... összefoglaló névvel, hogy ők a digitálisan írás tudatlanok, vagy egy kicsit igen? Hát gyakorlatilag mindenki írás tudatlan, aki nem tudja használni készségszinten a számítógépet. Tehát az e-befogadás az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezeket az előfelsorolt rétegeket fogadjuk be az elektronikus vagy az információs társadalomba? Ne csak fogadjuk be, hanem segítsük be. Inkább csak a szó jelentését akarom megfejteni. Így van, pontosan. Tehát ennek a Európai Uniós angol zsargonja az inclusion. Inclusion, igen. És ennek a tükörfordítása volt az e-befogadás. Nagyon szerencsétlen szó az e-befogadás. Igen, befogadás. Igen, tehát ebbe befogás, meg ha már a kutyákról beszéltünk, tehát ez nagyon rossz felhangja van, tehát valaki tud olyan, jobbat, az, akkor 1 forintot. Ez olyan, mint az életfogytig tartó tanulás, tehát és kinek van ettől jó kedvettől kifejezést? Élek hosszíglan, csak valójában életfogytig. Igen. Ez mennyivel rosszabbul hangzik itt. Igen, ha belegondoltok abban, ez nagyon nagy kör. Tehát itt akár hány kutatócsoport, most Robert, akkor ne figyeljen, más és más adattal írja le ezt a kört. Én hiszek mondjuk ITTK-nak, tegyük föl, mert ez egy hit kérdése valójában. Tehát azt mondhatni, hogy a lakosság többsége, akár 60%-a digitálisan analfabéta ma Magyarországon. Ez elég meghökkentő szám, tehát nagyon sereghajtók vagyunk. Erről beszéltünk már itt, de itt igazából az a kérdés, hogy egy ötpárti és civil kezdeményezés mit tud ebben változtatni? Mert ugye itt egy jó nagy körnek kell összefognia, hogy itt bármi is változzon. Rob, azt hiszem, hogy tavaly beszélt arról, hogy itt már eljutottunk odáig, hogy kulturális kérdés is, ennek a digitális kultúrának a terjedése, hiszen az internet hozzáférés ára az megy lefele, gépekhez is hozzá lehet most már jutni. Hát akkor mi az akadály? Hát először is ezt a mentális korlátot valahogy a civil szervezeteknek és a médiának át kell törni. Na most egy olyan kérdésről beszélünk, ami gyakorlatilag az Európai Uniós terminológiával már állami feladat. Tehát 2006 nyara óta a magyar kormánynak gőzerővel kellene azon dolgoznia, hogy legyen elbefogadási akcióterve, de települési szintekre lebontva. Tehát országos, regionális, lokális akcióterveket most január 1-ig már le kellett volna adni az Európai Unióban, tehát hozzá se kezdett Magyarországon. Senki szerintem nem is tudnak róla, hogy ilyen házi feladat van. Tehát az a probléma ezzel az egész dologgal. Ezt nem kéri számon senki? Hát annyi mindent kérnek számon. Aha. Tehát egyet több vagy kevesebb, amit hasonlunk az Európai Uniónak, az már annyira nem számít. Tehát itt megszűnt az IHAM. Hogy lesz ebből öt párti megegyezés? Tehát gyakorlatilag se kutyája sem most kell. Belegondoltok abba az, hogy a Marika néninek, Hajdú Böszörményben, aki mondjuk 59 éves, van-e internet, az kinek fontos? Gyakorlatilag az államigazgatásban senkinek. Tehát ez ugye az információs társadalom a gazdasági minisztériumhoz tartozik. Tehát Marika néni, mint potenciális vállalkozás és versenyképesség növelő személy nagyon ritkán ugrik be mondjuk a gazdasági minisztérium döntéshozóinak, akkor átmehetnénk a szociális minisztériumba, de ott meg azt mondják, hogy informatika. Mi közünk nekünk az informatika? Azonnal át lehetne sétálni a oktatási minisztériumba, arra azt mondják, hogy hát bocsásson meg a világ, Marika néni az már ott van azon a körön. Hát nem tudom, a honvédelmibe kéne ezt keresni. Tehát itt az egész dolog onnan indult, hogy nézzék már meg ezek a pártok, hogy egyáltalán kinek kell adresszálni a kérdést. Tehát az e-inclusion ez egy speciális politikai forma, ez társadalompolitika. Tehát ha megnézzük azt, mondjuk például gazdasági minisztérium fölépítése, van egy államtitkára a versenyképességnek, van egy államtitkára a hálózatoknak, az energia, autópálya, meg ilyesmi, de annak nincs államtitkára, hogy a társadalom politikát, tehát az emberek, a vállalkozók lelkével, mentális beállítottságával foglalkozó szakmai felelős, aki átviszi a sok szakzsargonban fogalmazott üzenetet a mindennapokban, olyan nincs. Egyetlen tárcának sincs. Itt a parlamenti pártok azt hitték el, hogy valami újfajta politikára van szükség. Ők most fölvállalták azt, hogy ők végig meghallgatják az összes minisztériumot, hogy akkor a minisztériumok hogyan képzelik a Marika néni elérését Hajdúböszörményben, milyen programok vannak, mert vannak, csak más és más köntösben, és nem igazán érnek össze, és mindenképpen nem fordítódnak le a társadalom hétköznapi nyelvére. Jó, sejtem, hogy a minisztériumoknak a szakembereit, ugye? Tehát nem abszolút a politikusokat, persze, hanem azokat, persze, akik az apró munkával foglalkoznak. Én, tehát a szakállamtitkárokat. Bocsánat, ahogy így én ezt hallgatom, nekem egész egyszerűen folyamatosan az ugrik be, hogy ez alig különbözik attól a néhány évtizeddel ezelőtti helyzettől, amikor az merült föl, hogy kit zavar az, hogy a népesség egy jelentős része írástudatlan. Tehát ez hol zavar engem, hogy a Józsi bácsi a faluban nem tud olvasni, és valahogy teljesen ez, hogy itt azt nem veszik észre, hogy itt egy olyan, akkor rájöttek arra, hogy egy olyan világváltozás van, ahol az embereknek szüksége van arra, hogy írjon, olvasson. Most meg abban kell szemben nézni, hogy egy olyan világváltozás van, akkor az embereknek szüksége van az, hogy ne legyen digitálisan a napfagéta. Igen, de ez politikai szinten még kimondva, hogy erre így szüksége még nem történt meg. Tehát még nem volt olyan miniszter. Ráutaló magatartás gyakorlatilag, amit ma a magyar kormányzat vagy az elmúlt néhány évben csinált. Tehát nem tartják ezt különösebben fontosnak, én úgy érzem. Hát így van. Ez kimondva nem mondja ki senki, sőt, én a meggyőződésem, hogy a politikai pártok is azért mentek bele ebbe a megállapodásba, mert senki nem meri azt mondani, hogy ez nem fontos, mert azért érzik, hogy ez nem lenne igaz. De azt sem meri kimondani, hogy fontos. Hagyjuk, hogy végig most már mondják. Tehát erről szól a nyilatkozat, hogy fontos. Ez igen jelentős lépés. A nyilatkozatban most két dolgot leszögeztek, nagy nehezen, hogy az életminőség része az internet, és a másik, hogy a e-inclusion, tehát a társadalmi befogadás kérdése egy stratégiai nemzeti kérdés. És nem csak azért fontos, mert az Európai Unió ezt előírja, és az utolsó uniós dokumentum... Hanem mert mi is rájöttünk. Mert mi is rájöttünk. Az... az utolsó uniós dokumentumok azok elég keményen anyázósak. Tehát az most már tényleg feketén benne van, hogy most Kelet-Európa csináljon már végre valamit magával, mert ez így nem marad tovább, és elég pontos akcióterveket rögzít az Unió, hogy minek kellene megfelelnünk, és a másik oldalról azt is kimondják, hogy az a, főleg az idősek kérdésében várják az előre lépést, mert Európa nagyon nagy tempóval öregszik. Tehát az idősek számára nyújtott szolgáltatások beindíthatják az informatikai ipart, beindíthatnak egy újabb szolgáltatási szektort, tehát a foglalkoztatás is nőhet azáltal, hogy az idősek becsatlakoznak. Nekünk az a agylövésünk, hogy legalább 1 millió ember csatlakozzon az 50 éven feletti korosztályba. Tehát 50 év fölött Magyarországon nagyjából 500 ezer ember használ híba-húba, vagy állandóan internetet. De 3,5 millió ember van Magyarországon, aki elmúlt 50 éves. Tehát ha még egy plusz 1 milliócska oda becsatlakozik, hát gondoljatok bele, az mekkora erőt jelent az internet tartalmi befogadása szempontjából. Tehát nekik külön hirdetni lehet, külön tartalmukat lehet összeállítani. Csak az internet előfizetésük, hát ennek 1 millió ember internet előfizetésének csak az áfája az évente 10 milliárd forint. És azt mondjuk, hogy nagyjából maximum 1 milliárdot kéne ahhoz rákölteni, hogy 1 millió új előfizető legyen. Hát akkor miért? Ez a kalkuláció, ez hogyan adódik egyébként, hogy 1 milliárd forintból 1 millió előfizető az? Tehát motivációval, képzettséggel, egyebekkel? Nagyjából én végig számoltam azokat a motivációs programokat, amiket mi terveznénk csinálni, azoknak a összértéke a 100 milliót se éri el. De úgy, hogy akkor az óriási nagyszabásúak. A másik, hogy elég sok számítás készült arra nézve, hogy ilyen IT mentor képzésbe mennyit kellene beruházni, a teleházak fejlesztésébe mennyit kell beruházni. Hát ugye, tehát meglévő kezdeményezésekre lehetne rájönni, tehát abszolút. Nem nulláról kellene megint. Nem. Nem, tehát azért rutinok már vannak. Vannak teleházak, vannak e-Magyarország pontok, vannak könyvtárak, vannak olyan idősek napközének nevezett intézmények, ahol már van valamilyen kezdeményezés, vagy valaha már volt oktatás, ezt föl kell éleszteni. Van olyan magyar vállalkozás, aki vidéken oktat elég nagy tömegeket. Van Kattints Rá Nagyi. Most ezeket csak össze kell kapcsolni és beindítani, biztosítani a tananyagot, biztosítani az állandó jelenlétet, és biztosítani a médiában a jelenlétet. Tehát most a média felelőssége lehet óriási, hogy itt ezek a civil kezdeményezések és vállalati kezdeményezések kapnak-e olyan média felületet, hogy eljussunk Mari nénihez Hajdúböszörménybe, hogy csak el kell menni két sarokkal arrébb, és ott várja őt egy tanár. Nem jó a médiában a médiáról beszélni, de nekem itt rögtön egy ellentmondás jutott az eszembe, hogy a mai magyarországi médiának szerintem átfogóan a célcsoportjába egyáltalán nem tartozik bele az általad említett réteg. Mindenhol megáll valahogy úgy 41 néhány éves kornál a célcsoport. Melyik médiumra próbáltok ti rátelepedni? Mindenkire, ha lehet. Tehát szeretnénk azt az egyik végre... szerintem nagyon jó lenne, tehát én drukkolok marhára. Azt nektek. Átvinni, hogy véget ért már az a kor, amikor 20 éveseknek reklámozzunk azért, hogy az majd zsarolja ki a saját szüleitől azt a pénzt, amivel megveheti azt az eszközt. Részint az emberek életszínvonala elkezdett valamiért Magyarországon hanyatlani. Tehát ez nem megy. Tehát most, ha megnézitek már a legjobb jelentően a mobiltársaságok reklámjai, egyre idősebb köröknek szólnak a reklámok. Már nem csak a Hawaii DJ, meg haverok buli stílusban mennek a reklámok, hanem egyre idősebb korosztálynak. Én azt gondolom, hogy át fogjuk lépni azt a küszöböt, amiben eljutunk az 50 pluszhoz. Most májusban lesz egy olyan hét Magyarországon, amiben 50 év felettieknek rendezvények özene fog megjelenni. Lesz erre egy kiállítás, hogy azoknak a cégeknek a kiállítása, akik bemutatják, hogy milyen szolgáltatások vannak azok számára, akik 50 fölött is aktívak akarnak maradni. És elhűltök, hogy milyen sokan lesznek itt. Tehát ne felejtsétek el, hogy a belföldi turizmus egyik hajtóereje az idős korosztály. Igen. Tehát világviszonylatban így van. Tehát, de ha mondjuk átlépjük a határt nyugat felé, akkor ha megnéztek egy reklámot, ha valamit el akarsz adni, akkor egy őszhajú urral vagy hölgyel kell reklámozni, hiszen neki van pénze, neki van hitele, neki van elismertsége, csak mi vagyunk olyanok, hogy szegényítettük az időseket, lenézzük őket, és utána még jó alaposan meg is alázzuk. Kelet-Európában egy ageizmus, tehát egy kor alapú szelekció, amikor 40 fölött vagy 45 fölött már nagyon nehezen talál valaki munkát, a megbecsültsége sokkal rosszabb, stb. De egyébként ezt az idős korosztály is több csoportra lehetne felosztani, tehát 50 fölött van egy aktív korosztály, aki munkapiac, előpiacon is ugye megjelenik, aztán van egy nyugdíjas korosztály, aki nyugdíjas ugyan, de aktív gyakorlatilag életvitelében, és aztán van az idős-idős életkor, amikor ez a 75-80 körül, amikor már tényleg valakinek a betegségei stb. Miatt teljesen másfajta módon kell megszólítani, szolgáltásokat nyújtani. Ja. Tehát azért ez is cizellálható. Abszolút igazad van, de ha egyben mindegyik egyforma, amit te mondtál, ez a munkához való viszony. Tehát gyakorlatilag Magyarországon 45 éves korában valaki elveszti az állását, jó esetben nem fogja visszakapni. Tehát potenciálisan munkanélkülivé válik, és akkor elindul egy pszichés leromlás. Az elmagányosodás, a társadalomból való kirekesztettség, ez magával hozza a pszichoszomatikus betegségeket, és a jó igazi betegségeket is. Tehát fél év alatt úgy lehet épülni, ami megdöbbentő, hogy ezt hagyjuk, amit ellen tudunk valamit tenni. Akár az internettel is. Azzal, hogy közösségeket teremtünk, hogy felmutatjuk, hogy nem vagy egyedül, van kihez fordulnod, uh-huh. És ha az emberek meg tudják szervezni magukat, akkor van esély arra, hogy megmaradjanak. Létrejön egy másik Magyarország, egy virtuális, pozitív idősek számára virágzó Magyarország, és onnan át lehet lépni talán a mindennapok valóságába is. Pontosan ez jutott eszembe nekem is, hogy egy ilyen mentális támasz lehet ez az öreg. Ha gondoljunk bele tényleg az, hogy amikor két öreg ember együtt él és elveszti az egyiket, sokan nagyon gyakran utána halnak, mert otthon ül egyedül, nem csinál semmit, és egyrészt az, hogy belekerülhet egy virtuális világba, ahol saját magához hasonlókkal találkozhat. Egyrészt támaszt nyerhet rajtuk keresztül, másrészt akár szakmai segítséget is igénybe vehet a problémáihoz. És egyáltalán szembenézünk abban, hogy ma rengeteget beszélünk arról, hogy gyakorlatilag az agy is olyan, mint egy izom, állandóan tréningeztetni kell. Tehát pontosan tudjuk, hogyha valaki leszokik arról, hogy naponta olvasson, beszélgessen, stb., egy igen erős mentális leépülés indul be nála, ami végül az egész életminőségre. És hogyha csak ezeknek tekintjük a gazdasági vonatkozásait, hogy ez... De ne tekintjük. Tehát, de kellene. Igen. De senki nem tekinti. Igen. Ez itt a baj. De hát pont Az EU azért tekinti. Az EU tekinti, meg Magyarországon. Ó, igen, de mi Magyarországon élünk. De azért a keretprogram, az Európai Uniós keretprogramokban erre van külön alap, ahol külön az időseknek fejlesztendő technológiákra lehet pályázni. És így van. Mi várható, Gábor? Mi lesz az első program vagy kezdeményezés, ami majd láthatóvá válik a gyakorlatban? Most tartunk ott, hogy azokat a partnereket keressük, civil szervezeteket, cégeket, akiknek van valami üzenete az idősek számára. Tehát most rakjuk össze a programokat, egyelőre olyan 30-nál tartunk, ami Magyarországon várható, tehát kiállítás, konferencia, kampány, és most jelentkeznek egyre másra be cégek, hogy ők hogyan akarnak ebben részt venni, és úgy néz ki, hogy van elszállás arra, hogy ezt a korosztályt azért előfizetőként, felhasználóként megnyerjék. A másik, hogy néhány olyan non-profit akció lesz, a szokás szerint unokanagyszülőverseny újra talán meg tudjuk csinálni. Fölállítunk egy elég komoly portált arra, hogy ezeknek az embereknek speciális nyelven, speciális betűmérettel, képekkel elmeséljük, hogy mi az, hogy informatika, és ezzel hogyan tudnak boldogulni, és olyan helyekre irányítsuk őket, ahol ők talán gazdagabbak lesznek. Most itt tartunk. Én ettől a májusi nagy héttől elég sokat várok, hiszen lesz kiállítás, ide hívjuk az Európai Uniós vezérkart, hogy segítsenek nekünk abban, hogy legyen előrelépés, és szeretnénk meggyőzni főleg a tárcákat, hogy mozdítsák meg a forrásaikat, és hogy ők is csináljanak olyan kampányokat, amik arra lesznek jók, hogy az idős emberek tanuljanak. Tehát az első lépés az, hogy motiváljuk embereket. Legyenek kampányok, szóljon erről a média, amikor csak lehet, és utána legyenek oktatóhelyek, ahol az idős ember el tud menni, meg tudja tanulni, legyen ez Budapesten, épp ugye itt is probléma, meg Hajdúböszörményben. Mi szurkolunk mindehhez, és várjuk majd a fejleményeket. És folytatjuk most a szélessávú internet terjedésével itt a műsort. és Pinter Robesz hozta is magával a laptopját. Máskor nem szoktad magaddal hozni, de most az adatok... Mindig nálam mindig? Van, ben van a hátizsákomban. Igen, de most elővetted, mert itt van például a Hajdúböszörmény előtted. Igen, egy lista van előttem. Nincs rajta mind a 3200 magyar település, mert valami csak 2800-ról. A jelentésnek a... 2800-ról van jelentés, de 50 oldal kinyomtat, hogy nem nyomtattam ki, mert hát tiszteljük a környezetünket, de Hajdúböszörményt elmondanám, hogy ott... A tavalyi adatok szerint 32.000 lakosra jutott kb. 1500 lakossági előfizetés. Akkor ez egy 5%-os ez egy 5%-os, mondjuk itt az a csalóka, az a csalóka, hogy az internet szemben a mobiltelefonnal az nem személyhez kötött, hanem inkább háztartáshoz kötött. Tehát az, amikor az ember internet előfizet, akkor a háztartásba vezetteti be az internetet, és általában más is ráülhet, ahogy ezt reklámokból is tudjuk, és más is használja az internetet, tehát mondjuk ezt a lakosság számot el kell osztani egy átlagos, nem tudom, Hajdúböszörményben, mert mekkora az átlagos háztartás nagyság, de mondjuk olyan 3-mal, 2,5-re, valahogy 4-re, tehát attól függ, hogy éppen Hajdúböszörmény mennyire előregedett, ahol ugye az öregek általában egy-kétfős háztartásban szoktak élni, tehát ez mondjuk azt jelenti, hogy ilyen 15%, 20% körül van. Mit mutatnak ezek az adatok? Lehet-e általános szabályosságokat elmondani, hogy mondjuk kis településeken hol tart az elterjedtség, vagy a nagyobb városokban, vagy teljesen szórt? Hát mondjuk a listának az élét nézzük meg, ugye egyébként azt a listát a Nemzeti Hírközlési Hatóság állította össze az internet szolgáltatóknak az adatai alapján, tehát jelentettek az internet szolgáltatók, hogy melyik település van, nekik hány darab internet előfizetők van, és ezt összeadták, csináltak bele egy Excel táblát, a település neve, előfizetőknek a száma, a népesség szám, az 1000 lakosra vetített szám, a lakossági előfizetők, a vállalati előfizetők, a közszféra előfizető és a közszálló programnak a tagjai vannak rajta, tehát szét van bontva tulajdonképpen ez az egész. Tehát, hogy kicsit mondjuk így összetett ez a tábla, de azt látjuk, hogy az első mondjuk így 20-ban budapesti kerületek azok túlnyomó részt elviszik a pálmát. A harmadik helyen szerepel Selye, ez az első olyan település, ami nem budapesti kerület, ahol 997 lakossági előfizető jut 2945 egy lakosra, ami ugye nagyjából azt jelenti, hogy ha ezzel a háztartás számmal elosztjuk, hogy szinte teljesnek mondható az internet penetráció. Uh-huh. Aztán, minek köszönhető Selyén ez a siker? Hát nem tudom, ugye ez egy érdekes kérdés, hogy Excel táblában érdemes ilyen listát kiadni, vagy inkább egy térképet kellett volna rajzolni, ahol mondjuk a gerinc vonalak akár rajta vannak, illetve kis szövegbuborékokban ott vannak az egyéni magyarázatok, hiszen minden településen más és más történet lehet. Amúgy a listára egy újságíró kolléga hívta fel a figyelmemet, és ő föl is hívott egy néhány önkormányzatot, hogy tudnak-e róla, hogy ilyen magas náluk az internet penetráció, hogy ilyen alacsony. És hát a legtöbb helyen azt a választ kapta, hogy nem igazán tettek ezért különösebben semmit, de egy pár településen például előmozdították ezt az egész internetes dolgot. Ugye volt nemrégiben ugye lehetett pályázni korábban GVOP, most GOP, tehát GOP-os forrásokra, és ennek keretében hálóztat be külön néhány települést. Meg felhívtuk Bój polgármesterét. Bój is rajta van a listán, ez például nagyon érdekes, van egy olyan pár olyan település a listán, amiről tudjuk, hogy az internet helyzet az specifikus, viszont ugye itt csak az internet előfizető számot tudjuk nézni, tehát mondjuk egy Aparhan méretű település, ez egy pici falu egyébként a Szabotom Tolna megyébe. Ott például nagyon magas az internet penetráció, mert helyben megoldották azt, hogy egy darab internet kapcsolatot osztanak szét wifi, két wifi adótoronnyal, és 1000 forintos előfizetési díjra lehet internetezni. De ugye itt egy darab előfizetés van, ami meg tud jelenni, igaz, hogy elég nagy, de darabra csak egy, és egyébként van melletti 17 másik, aki nem akart ebbe a programba belépni, tehát ott úgy tűnik, mintha az internet egy ilyen vidéki elvegetálós mennyiségben lenne, miközben ez nem igaz. Tehát, hogy van egy pár település, amiről tudom, hogy nem abban a helyzetben van, ahogy azt a listán lehet látni, és hát mondom, térképpen lenne érdemes nézni, csak a probléma az, hogy per pillanat Magyarországon senki nem tudja, hogy melyik településre milyen sávszélességű vonalak mennek be, és hol vannak lefektetve. Tehát az összes gerincháló, hogy néz ki tulajdonképpen Magyarországnak a behúzalozottsága, de hogy ez egy kiinduló pont lehet egy ilyen fajta térképnek az elkészítésében. Akkor miért érdekes nektek ez, vagy neked ez a számsor? Hát érdekes abból a szempontból, hogy melyik település tart előrébb, melyik település tart hátrébb, azért egy ilyen kis ranglista jelleggel. És hogy ez változik az idős folyamán. Igen, és ez változik, és hát ugye abból a szempontból is érdekes, hogy mondjuk mi lesz a mobil internet előfizetésekkel, tehát ezt hogyan tudjuk beleszámolni, hiszen ez most már itt van a küszöbön kopogtat, egyre magasabb penetrációs mutatókkal jellemezhető. Nem lehet igazán beleszuszakolni egy ilyen táblába a wifi-t, vagy a közösségi internet hozzáférés sem igazán lehet. megnézni, ugye az, ahol ingyen wifi van például, vagy ahol mondjuk a login projekt, amiről korábban beszéltünk, hogy tehát a romáknak adnak számítógépet wifivel, az sem lehet beletenni, ahol helyi nagy sávszélességű hálózatot építettek ki, mint Búj, az sem. Tehát, hogy tulajdonképpen fejlődik az ország, megy a dolog előre. De milyen tendenciákat látsz? Tehát itt úgy gondolom, hogy a mobil internet az leginkább a fölülről lefelé terjedő, tehát a leggazdagabbak, a legjobban toppon lévők, az elit engedheti meg magának, hogy, vagy kívánja meg inkább. Hát igen, sőt, területileg is ugye, ahol képítek először, az Budapest, vagy ahol képítek. Meg a nagyobb városok, így van. Illetve vannak ezek a Wi-Fi-s, vagy WiMAX-es kezdeményezések. Hogyan lehet ezeket mérni? Mi ennek a hát jövője? Éppen ez egyik üzenet a táblázatnak, hogy így nem lehet mérni, hanem valahogy máshogy kellene mérni, vagy legalábbis egy ilyen táblázatot össze kellene nézni más táblázatokkal, vagy más formában bontani, akár mondjuk háztartást belevenni, akár különvenni a különböző technológiákat, akár utána menni, tehát tényleg utána menni, ahogy az újságíró telefonon megérdeklődte, hogy tényleg az a helyzet, ami van. A legutolsó települések között van Nagyecsed. Az a legnagyobb olyan település a listán, tehát méretre azt hiszem talán 7000 lakosa van, de mindjárt megnézem. Igen, 7000 lakosa van. A listának a leginkább kisebb települések vannak, ahol összesen egy darab lakossági előfizetést tartottak számon. Ami érdekes, mert ha nincsen hálózat, akkor érthető, hogy miért állnak rossz helyen, de akkor nem kell előfizetőnek lenni, pláne a lakosságinak. És akkor az újságíró felhívta őket, mert már csak rokonságok áll, nekem vannak ott rokonai. Kíváncsi volt, hogy mi a helyzet, és azt találták, hogy már elavultak egyébként ezek az adatok, hiszen nagyon gyorsan változik, hogy egy GVOP-s projektből, vagy egy GOP-os projektből sikerült a településen megcsinálni egy hálót, és elkezdik építeni magát a települést. Tehát arra is jó mondjuk ez a lista, hogy fölrázza mondjuk a településeket, egy kis versenyszellemet. De nagy a csinálatban. Azt látod, nem tudom, hogy van-e súlynet. Adatok is vannak, már elnézést, hogy belementünk egyre kérdésbe, hiszen a középiskolák, általános iskolák java része azért be van hálózva már. Igen, sajnos én nem tudtam felhívni ezeket a településeket, fel lehetne hívni. Valószínűleg nincs, mert egyébként megjelenne itt a közületi, vagy a közhálós előfizetők között, és ott is nulla van. De hát vannak változások, és hát ugye még azt látni, hogy gyakorlatilag Budapest is agglomerációja. És a szabörbökben, hogy angolosan mondjam, tehát hogy a körüllakók az gyakorlatilag az internetet saját maguknak otthonra megveszik, ugyanez a nagyvárosoknál is megfigyelhető, tehát van egy ilyen fajta térbeli terjedési mintázat. Egyre jó ez a táblázat, hogy az egyik ilyen feladat, ami kormány szinten meg kéne oldani, hogy az lenne, hogy tulajdonképpen ezen a település szinten, hogy egyáltalán tisztában legyenek avval, hogy rákérdezzenek tényleg a település vezetőjére, hogy tudják-e mi a helyzet, tesznek ezért valamit, hogy hát ha ezek után fogják egy kicsit összekapkodni magukat. Igen. És 500 olyan település van, egyébként most Magyarországon, ahol nem lehet szélesávú internetre előfizetni, és ez eléggé katasztrofális helyzet. Kicsit felgyorsítjuk magunkat, mert alig maradt időnk a műsor végén, de hát azért Tücsi megint a japánokkal foglalkozó, volt már ilyen. Igen, mert példa. Úgy látszik, hogy ott kormány szinten komolyan veszik azt, hogy ki hogyan és mennyit foglalkozik az internettel, mobiltelefonnal, stb. Úgyhogy most pont akkor én az ellenkező végletét tudom bemutatni. Decemberben japán kormány megrendelésre végeztek egy mobiltelefonos felmérést a gyerekek körében. És ott átestek a ló túlsó oldalára, ha jól ott értem. Már teljesen átestek a ló túlsó oldalára, az eredmények még a szakértőket is megdöbbentették. Az egyik érdekes eredménye az volt a kísérletek, most természetesen ez is, mivel egy újsághír, nem lehet tudni, hogy milyen mintavételezés volt, és hogy mennyire hiteles és mennyi, de végül is tendenciákra fel tudja hívni a figyelmet. Az egyik érdekes dolog az, hogy a gyerekek rengeteget használják a mobiltelefonjukat, az egyik legérdekesebb, hogy beszédre már alig. Sőt, ami érdekes, SMS-eznek, csetelnek. Már az SMS, Japánban már az SMS sem, ott már interneteznek rajta, csetelnek rajta, e-maileznek rajta, és természetesen zenéket, filmeket töltenek le, és e-bookokat töltenek le, és ezeket olvassák. Az egyik érdekes felmérési eredmény az volt, hogy a 7-12 éves korosztály egyharmadának van már mobiltelefonja, az e fölötti korosztály 96%-a rendelkezik mobiltelefonnal, és a gyerekek napi 2 órát pötyögtetik a telefonjaikat. És a függőségnek milyen jelei vannak? Az egyik ilyen függőségi jel volt például, hogy az egyik megkérdezett 20 éves lány bevallott, hogy egyszer azért jelentett beteget az iskolába, hogy hazamehessen, mert eszébe jutott, hogy otthon hagyta a mobiltelefonját. Egy másik ilyen érdekes dolog, hogy ami már hát ilyen pszichológusok, pszichiátereknek is utána kéne nézni a dolognak, hogy esik vissza a személyes kommunikáció, tehát sokan bevallották, hogy ha valakivel beszélniük kell, inkább mobiltelefonon hívják meg fel, de ugyanakkor, amikor az iskolában közel lehetnének egymáshoz, alig beszélnek vele. Arról van szó, hogy azt mondják, hogy a felmérések szerint, hogy már étkezések közben, sőt tévénézés közben is folyamatosan nyomkodják a telefonjaikat. De elalszok tévé előtt, ha nincs benne a laptop, de komolyan borzasztó, muszáj volt multitasking, mert egyszerűen kész szétesek. Vajon ez előrevetíti az itteni állapotokat is, vagy ez megmarad Japánon belül? Hát... Japán az egy nagyon furcsa, ott annyi furcsa dolog történik, hogy sose lehet tudni, hogy onnan mi fog kigyűrűzni, de azért a tendenciaként mindenképpen figyelembe kell venni, hogy ezért ezek olyan jelenségek, amik várható a megjelenésük nálunk is. Nem, hogy a műsorban már elhangzott talán tavaly, hogy RFID-zték a japán gyerekeket. Beszéltetek róla? Volt valami ezt hasonló. Gyerekeket is? Abszolút. Persze. Hát úgy mennek iskolába, hogy van nekük, hogy leolvasoljuk. Bejött akkor... darabra, meg vannak a pirkák, zárjunk. Infószótár Bódi Zoltán, múlt héten beszélgettünk, vagy én legalábbis meséltem nektek az iPhone-os élményeimről. Igen, és Balázs rögtön használt egy szakkifejezést, amire rögtön lecsaptam. Ez a multitouch képernyő, szó szerint ezt mondta, de ne vágjunk a dolgok elébe. Én csak annyit mondok azoknak, akik nem hallották a múlt hetét, hogy arról a telefonról van szó, vagy én legalábbis arról meséltem, amit nem csak egyszerűen... Fodrásznál kipróbáltam. Fodrásznál, igen, erre biztos emlékeznek. Nem csak simogatva lehet irányítani a telefont, hanem két ujjal különböző műveleteket lehet végrehajtani ezen az érintőképernyőn. Tehát kifejezetten szükség van arra, hogy két ujjal használjuk, és több mozdulatot értelmez a képernyő. Igen. A kijelentés magja ugye a touchscreen, amiről ne felejtkezzünk el, mert a magyarban egy roppant egyszerű tükörfordítással használjuk, érintő képernyő, azt kész, touch, ugye megérinteni, screen képernyő, szinte mindenki tudja. A szokásos rövidés velős fordítás. Hát ez egy egyszerű tükörfordítás, ez nem egy ritka jelenség, sőt kifejezetten gyakori. A multitouch az viszont egy érdekes dolog. Ezt hogy mondjuk? Tapogatózás. Ugye? Mert a dolog lényege pontosan, hogy ugye összefoglaltad, hogy több ujjas összetett érintésre reagáló érintőképernyő. És nagyon érdekes, hogy ennek egy nagyon jó stratégiáját mutatta be a múlt héten Balázs, azt mondta, hogy multitouch képernyő. Ebben az esetben a nyelv hogy működik, vagy megmarad az eredeti alak, vagy pedig csinálunk egy vegyes összetételt. Ami lefordíthatatlan, azt hagyjuk úgy, ahogy van, úgyis megtanulja, aki számára fontos, és ami pedig lefordítható, azzal megértelmezzük az egészet. Multitouch képernyő. Multi nem egy ismeretlen előtag a magyarban, tehát ez jó formán már mondhatjuk magyar szónak, tisztelendeni magyar szónak. De multi érintőképernyőnek nem mondanánk, nem? De multi érintőképernyőnek nem mondjuk, hanem multitouch képernyőnek mondjuk. Uh-huh. Legalábbis ezt hallottuk a szakértőtől a múlt héten. De akkor mi nem fordítom, hogy tapi screen például? Lehetne ez is. Egyébként erre is van már lehetőségű próbálkozás, a tapipad. Ez ugye, nem tudom, emlékeztek rá, ez már kiment szerintem a divatból, de egy időben használták a tapipad, azt hiszem ez ami a laptopokon van, ez a fajta tapogatózós valami egér helyett. Ha jól sugja nekem a nyelvérzékem, akkor ez is egy olyan kifejezés, ami megmarad majd leginkább egy szakmai körben, mert hogyha elterjed maga a technika, akkor ezt nem nagyon fogjuk nevezni, hanem használjuk. Hát azért elég gyakran előfordulhat, hogy meg kell nevezni. Én most nem értenék veled egyet, mert... Az érintőképernyő kifejezés az valóban elterjedt. Az is elképzelhető, persze ez már futurológia, az is elképzelhető, hogy a hétköznapi nyelvérzék valóban nem fog tenni különbséget. Érintőképernyő is kész. Most tök mindegy, hogy azért érintőképernyő, mert olyan, amikor bemegyek a bankba, és rá kell bökni a képernyőre, és a megfelelő menüpontjára, és nyomtatja ki a kis kutyanyelvet, vagy pedig azért olyan típusú érintőképernyő, hogy több ujjal kell rajta mahinálnom. Lehet, hogy ez a hétköznapi ember számára nem lényeges, de technológiailag nagyon lényeges különbség. És még egy érdekes dologgal találkoztam, hogy az interneten előfordul a multi-input touchscreen kifejezés is. Tehát többszörös bemenetű érintőképernyő. Még inkább a működési módot így van. Írja le ez a kifejezés. Igen. Szerintem valószínűleg ez ki fog halni ez a kifejezés, ugyanis azért van a multi kihangsúlyozva, mert ez egy olyan új technológia, ami egy több tíz éves problémát oldott meg, hogy ne egy újjal lehessen a képernyőn nyomkodni, hanem többel. És ez a felhasználó szempontjából. Tehát a felhasználó szempontjából teljesen lényegtelen lesz, ahogy ez elterjed, hogy hány újjal fog a képernyőhöz. De valójában ez síva és követői számára van. Ez favágókat nem kell diszkriminálni. Na, a multi-touch screenünkre, vagy a több bemenetű képernyőnkre. Igen. Több bemenetű érintő képernyőnkre. Most fölragasztunk egy post-it-et, ugye egy ilyen sárga színű cédulát, amivel lehet üzenni egymásnak. Na de arról, hogy a cédula is üzenhet nekünk, hát arról még nem hallottunk, de majd most Laci mesél erről. Így van, és előtte mondanék pár mondatot a kacsacsőrű emlősről, mert ígértem nektek korábban. A kacsacsőrű emlős, amikor felfedezték Ausztráliában. És, na, és ez az a pont, amikor a hallgató teljesen megdöbben. Tehát elkezd gondolkodni, most velem van baj, vagy azokkal, akik a stúdióban ülnek. Viszont elkezd figyelni. Lehet. Bízunk benne. Van. És hogy mindez hogyan függ össze győzikével, erről is ejtek majd pár szót. A kacsacsőrű emlősről, mikor először hírt adtak Európában, hogy ez egy olyan emlős, aminek kacsacsőre van, sőt, tojása szaporodik. Ilyen nincs. És egyéb ilyen madár tulajdonságokkal bír, akkor elnevezték Ornithornicus paradoxusnak. Mert hogy mi a paradoxus benne, ugye? Mert hogy víz. Mert hogy paradoxon az ő létezése, vízben él, kacsacsőre van és emlős, és tojása szaporodik. Csak később adták neki az Ornithornicus anatinus nevet, és ugye abban az időben, azt hiszem ez a 18. században volt, ha nem csal az emlékezetem, talán ti is emlékeztek rám biológia órára. Nem éltem akkor. akkor ugye nagyban dívott így meg most is divik az állatoknak a rendszerezése. És itt fogunk áttérni a post-it címkékre. Na ez hogy függ össze? Mert hogy a használhatóságnak vagy a usability-nek a tudományában a címkézésnek a problematikáját hívják úgy, hogy a kacsacsőrű emlősök paradoxona. Ugye amikor rendezgetjük a fájainkat, könyvtárokat csinálunk nekik, stb. Az információt a weboldalunkon, stb. Berakjuk mindenféle ilyen kategóriákba, akkor nekünk címkéznünk kell, össze kell őket csoportosítanunk, ezt szerint tudjuk őket később megtalálni. Mert ahhoz, hogy valamit használni tudjunk, először meg kell találnunk, az alapvető dolog. Ez ezen alapul ugye a keresőknek a nagy boomja, és mindehhez címkéznünk kell, mindez meg kell jelölnünk ilyen kis összegző gyűjtő szavakkal. És hát ugye azért hivatkoznak erre annyit mostanában így a tudományban, mert hogy a kacsacsőrű emlős nem tudták minek címkézni, mert egyrészt madárnak is lehet címkézni sok tulajdonság alapján, másrészt emlősnek, és így nem lehetett hova besorolni. És ezért egy ilyen kulcsfogalom mostanában, ezt nagyon szeretik. Azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy jövünk ide a valós életbeli post-it címkékhez, hogy nagyon sok olyan irodai alkalmazás van, ami ugye egy az egyben digitalizálódott, nem írunk leveleket kézzel, egyáltalán nem írunk kézzel, és így tovább. Van a nyomtató, van az elektronikus naptár. Így van az e-mail. A szövegszerkesztő. E-mail, stb. És tulajdonképpen egyetlen egy olyan, ha körülnézünk az íróasztalunk, egyetlen egy olyan alkalmazás van, amit nem ment át a digitális világba, és ez a post-it címke. Bár van ilyen, de nem nagyon használjuk. Van ilyen, de senki nem használja, mindenki fölrakja a gépére, és aztán le is szedi, mert teljesen fölösleges, és azért szedi le, mert neki a post-it címkét nem a monitorára szeretné rakni, mert oda fölrakhatja egyéb módokon is, hanem ő az különböző tárgyakra, a fizikai világban, az asztalára, a billentyűzetére, a fali újságra, egy könyvbe, valahová, oda szeretné elhelyezni. Tehát az, hogy a körülöttünk lévő világot tudjuk rendszerezni, de ne csak ilyen egyszerű kategóriákban, hogy ezen a polcon vannak a természettudományos könyvek, azon meg a szótárak, hanem össze-vissza, hogy ezen az oldalon ez az érdekesség van, azon az oldalon meg ennek a fejezetből meg engem ez fogott meg. Ehhez kellenek a post-it címkék. Nem arra, hogy valamit ne felejtsek el. És hogy ne felejtsd el, így van. Egyrészt arra, hogy ne felejtsd el, hogy fölírt, hogy mit szeretnél, másrészt meg, amikor legközelebb kezedbe veszed ezt a könyvet, amit nem tudod, hogy mikor lesz, üzenjél magadnak a jövőbe, hogy kinyitod ezt a könyvet, mi ebből a fontos ez. Azonnal tudod. Mindez a vizualitásunkhoz kapcsolódik. Meg a kézzelfoghatósághoz. Mm-hmm. Hogy nem tudjuk átlépni ezt. És van ennek valamilyen informatikai vonatkozása is? Igen, intelligens posztitok jönnek mindjárt. Így van. Az MIT-n kifejlesztettek egy olyan posztit címkét, ami tulajdonképpen úgy működik, hogy egy ilyen digitális rajztábla, vagy nem tudom minek nevezik, Ken van ez a posztit címke, tehát ráírunk, de van alatta egy ilyen kis rajztábla, egy kis posztitnyi rajztábla. Elküldi a számítógépnek a képet, fölismeri a kézírásunkat, bekerül egy adatbázisba. Az egésznek a lelke az, ennek a quick sticky notes-ból jött ez a gyors, ragadós címke, ből jött ez a quickies szó. Az egésznek a lelke, ez az úgynevezett józan paraszti ész alapú következtető motor. Mert ugye arról szól egy ilyen post-it címke, hogy nem azt írod rá, hogy kedves Árpi, ha legközelebb lemész a közértbe, ne felejts el venni egy litert, hanem ráírod, hogy... Különösen hogy... azért, mert nem szoktam egyes szám harmadik személyben társalogni magammal. Úgyhogy Árpi, ki az Árpi? Jó, vagy úgy, hogy név 2. Árpi, teendő 2. vásárolni, hely 2. igen, hanem csak ráírod, hogy... 1 liter tej, 2 kiló kenyér. Vásárlási lista, 2 liter tej, stb. És még gyakran azt sérje fel az ember, hogy vásárlási lista. Így van. Ha 1 liter tejjel kezdődik, akkor nem lehet a... Így van, és ez a következtető motor, az ezekből az oda vakkantott kis szavakból kikövetkeztető, hogy mit akarsz azzal, mi a szándékod. Ugye nem túl nehéz egyébként, nagyon nehéz, de nem olyan lehetetlen, mint amilyennek elsőnek tűnik, hiszen egy ilyen kis címkére azért akármit nem írsz, tehát Marx tőkéről alkotott gondolataidat, azt csak akkor írod, hogyha... Hát úgyhogy vásárlási listát írsz, teendőket írsz, stb. Ilyeneket írsz, gyors, neveket írsz. Információ, nem muszáj, hogy később emlékezzél. Marx tőké, az biztos, hogy nem ilyen. Így van. Laci, ez jól egyszerűsítem le, hogy ez egy kézírás felismerő rendszer, összekötve valamilyen kommunikációs rendszerrel, és el tud jutni a számítógépembe az üzenet, amit felírtam, az posztítva. Így van, és van még egy adalék hozzá, hogy van egy RFID chip ezen beépítve a címkén. A papírba? A papír. Hát ugye egyre olcsóbbak az RFID chipek, tehát ez már a valóság, hogy ez akár meg is valósulhat. És amikor beragasztod, fölragasztod egy fali újságra, ráragasztod valakinek az asztalára, berakod egy könyvbe, stb. Ezt a címkét, akkor ez a rendszer, hogyha megfelelő szenzorokkal föl van szerelve az a helység, nyomon tudja követni, hogy hol van éppen ez a címke. Minden papírnak van egy kis csipje, és minden papírról tudom, hogy hol van. Így van. Tehát például, hogy hol ragasztottad a szomszéd a kollégádnak az asztalára, hogy 1:12-re kérem a jelentést, akkor utána ellenőrizíted, hogy a 00:30-kor odamész az eset, nincs, hát én nem találtam itt semmit, akkor az RFID-ból megmutatja, hogy ott van benne a szemletesben szép gombolya gyűrte. Így van, de hogy sőt, azt is meg tudod csinálni, hogyha oda ráírod, hogy 00:12 jelentés felkiáltójel, akkor ő érzékelő, hogy ez a te RFID-s post-it címkéd, az ő asztalára ragasztottad, bekerül rögtön az ő naptárába, küld neki egy SMS-t esetleg egy órával korábban, hogy ugye a jelentést nem felejtetted el. Isten, milyen abnormális dolog munkahelyre járni, úristen. Nem kell, ezek után nem kell. E-mailt küldök neki, hogy 12-kor jelentést nem baj. Ez nem tetszik nekem, otthon kell lenni, nem kell dolgozni. Ez jó dolog, tehát nekem rögtön megjelent, hogy nagyon sok névjegyet kapok, és ezeknek szerintem csak tizedét dolgozom föl. És azért, mert egyszerűen nincsen energiám arra, hogy mindegyiket bepötyögjem, a számokat, neveket, címeket, stb. Márpedig, hogyha ilyen technikával szerelnek föl névjegyeket a jövőben, akkor sokkal egyszerűbben lehet majd bevinni és eltárolni. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a műsorunk felvételeit pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban is meghallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.